ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। तृतीय अध्याय साधन अध्याय है, जिस एकमेवाद्वितीय ब्रह्म में समस्त उपनिषदों का तात्पर्य विरोध रहित तो पूर्व दो अध्यायों से निश्चित हुआ। उस एकमेवाद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान जिन साधनों से संपन्न मनुष्यों को होता है, उन साधनों का निरूपण करने के लिए तृतीय अध्याय का प्रारंभ है, इसलिए तृतीय अध्याय है साधन अध्याय। साधनों में एकमेवाद्वितीय ब्रह्म का बोध प्राप्त करने के लिए अति आवश्यक है कर्म तथा कर्म फलभूत जो संसार, उसके प्रति वैराग्य। इसलिए कर्म फल के प्रति वैराग्य ब्रह्म जिज्ञासु में ठीक ठीक हो जाए, इस उद्देश्य से साधन अध्याय का जो प्रथम पाद है वह प्रारंभ हो रहा है वैराग्य प्रतिपादन करने के लिए। यद्यपि शास्त्रारंभ जो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र है, उसमें प्रयुक्त अथ शब्द के द्वारा साधन चतुष्टय का निरूपण किया जा रहा है, तो उसमें द्वितीय साधन के रूप में वैराग्य भी आ गया और तृतीय अध्याय का प्रथम पाद भी वैराग्य का प्रतिपादन कर रहा है, तो दोनों में प्रतिपाद्य एक ही वैराग्य होने से पुनरुक्ति हो जाएगी। इस प्रकार की जो आशंका है उसका समाधान करते हुए कहा गया था कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्रस्थ अथ शब्द विवेक पूर्वक वैराग्य को बताता है, और विवेक पूर्वक वैराग्य जो बताया गया है अथ शब्द से, उसमें यदि थोड़ी बहुत अदृढ़ता है तो दृढ़ता का प्रतिपादक है वैराग्य में ये कर्म फल भूत जो स्वर्गादि हैं, वे भी गमनागमनादि दोष से युक्त हैं, उनमें भी गमनागमनादि दोष हैं, गत्यागत्यादि। इसका वर्णन करते हुए शास्त्रीय कर्म का फल भी इस प्रकार कष्ट युक्त है, अनर्थ से रहित नहीं है, इसका वर्णन यदि साधक के प्रति सामने करते हैं, वैराग्य जिज्ञासु के सामने करते हैं, तो इन कष्टतर गति को देख करके उसके प्रति वैराग्य और दृढ़ हो, ये तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का उद्देश्य है। हाँ, इसलिए पुनरुक्ति नहीं होगी। और आपका ये जो कर्म फल जो संसार में उत्कृष्ट माना जाता है, स्वर्ग, उसमें कैसे गत्यागत्यादि दोष हैं, इसका निरूपण करने के लिए वेद व्यास जी आधार बनाते हैं, आश्रय लेते हैं पंचाग्नि विद्या की प्रतिपादक श्रुति का। श्रुति के आधार पर कर्म फल में विद्यमान जो दोष हैं उन दोषों को बताया जा रहा है। और ये जीव संसार का प्रतिपादक जो बृहदारण्यक उपनिषद का प्रकरण है, चौथे अध्याय के ज्योतिर्ब्राह्मण की कुछ कंडिकाएं तथा शारीरक ब्राह्मण की कुछ कंडिकाएं मिलकर के संसार का प्रतिपादक एक अवांतर प्रकरण है दो ब्राह्मणों में। उसमें देखा गया कि जीव मुख्य प्राण, बाह्य पांच कर्मेंद्रिया, पांच ज्ञानेंद्रिया और अंतःकरण मन को अपने साथ लेकर के पूर्व देह को छोड़ करके देहांतर की प्राप्ति के लिए जाता है। और वहीं पर कहा गया कि जाता है तो अविद्या, कर्म और संस्कार के को भी साथ में ले जाता है। तो ये जो अविद्या कहो या विद्या कहो और कर्म तथा संस्कार और ये सूक्ष्म शरीर, इनसे युक्त जीव जा रहा है तो स्थूल भूतों का भी कुछ अंश साथ में जाता है उसके या नहीं जाता है। ये जो संशय है, इस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचार ये प्रथम अधिकरण है। तो जीव जा रहा है ऐसा श्रुति बता रही है, उसके साथ उसकी विद्या यानी जीवन भर का चिंतन, कर्म और संस्कार जा रहे हैं। तो ये सब जाते हैं, इनको लेकर के जीव जाता है तो स्थूल भूतों का जो सूक्ष्मांश है, जिन्हें भूत सूक्ष्म कहा जाता है, उनसे अपरिवेष्टित ही जाता है या परिवेष्टित होकर के जाता है। इत्याकारक संशय प्राप्त होने पर जाने वाला जीव विषय है, वह भूत सूक्ष्मों से अपरिवेष्टित होकर के जा रहा है देहांतर को प्राप्त करने के लिए या परिवेष्टित होकर के जा रहा है, ये संशय है इस अधिकरण का। पूर्व पक्षियों ने कहा कि भूत सूक्ष्मों से अपरिवेष्टित होकर के ही जाता है, क्योंकि श्रुति ने जैसे इंद्रियों का उपादान यानी ग्रहण जाने वाला जीव करता है अपने साथ ले जाने के लिए इनको, ऐसा भूत सूक्ष्मों का उपादान नहीं बताया है। एक हेतु यह है कि श्रुति में भूत सूक्ष्मों का जाने वाले जीव के द्वारा उपादान का प्रतिपादन न होने से, उपादान कहते ग्रहण को, हाँ उपादानम ग्रहणम। तो भूत सूक्ष्म जैसे ओ तेजो मात्रा उपादाय समाभ्याददान गच्छति ऐसा श्रुति कहती है, ऐसे भूत सूक्ष्मों का ग्रहण करके जा रहा है ये श्रुति कहीं नहीं कहती, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। और दूसरा एक तर्क भी बताते हैं, तर्क यही है कि स्थूल भूत सर्वत्र उपलब्ध है, जो सर्वत्र उपलब्ध है जहाँ जाना है स्वर्ग में वहाँ पर भी आकाश है, वायु है, तेज है, जल है, पृथ्वी है, ये उपलब्ध है वहां भी। तो यहां से इतने दूर जाना है तो वजन ढोते हुए सिर पर क्यों जाएगा गठरी लेकर के, तो वहां उपलब्ध होने से भी नहीं ले जाता है, ये मानना चाहिए। तो इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत बताने के लिए इस अधिकरण का प्रथम सूत्र है, तदंतर प्रतिपत्तो रंघति संपरिस्वक्तः प्रश्न प्रतिवचनाभ्याम। संपरिस्वक्त के पास में भूत सूक्ष्मयी ही परिवेष्टितः, इतना यानी भूत सूक्ष्म ये तृतीयांत का अध्याय करना है। संपरिस्वक्त शब्द तो परिवेष्टित का पर्यायवाचक ही है, तो भूत सूक्ष्मयी ही संपरिस्वक्त, ये देहांतर की प्राप्ति के लिए स्वर्गादि के प्रति जाने वाले जीव का विशेषण होगा। भूत सूक्ष्मयी ही संपरिस्वक्त और सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति, इस न्याय से एवकार का अध्यार होगा और वह एवकार संपरिस्वक्त के बाद में अन्वित होगा। तो इस शरीर को छोड़ करके शरीरांतर की प्राप्ति के लिए तदंतर प्रतिपत्तों में, तदंतर में तत् शब्द का अर्थ है वर्तमान शरीर, तदंतर का अर्थ निकलेगा इस शरीर से भिन्न भविष्य में प्राप्त होने वाला शरीर तदंतर है, और प्रतिपत्ति शब्द का अर्थ है प्राप्ति, इसलिए तदंतर प्रतिपत्तों का अर्थ निकलेगा भावी शरीर की प्राप्ति के लिए। जीवात्मा इस शरीर को छोड़ करके जा रही है भावी शरीर प्राप्त करने के लिए, तो संशय है कि भूत सूक्ष्मों से अपरिवेष्टित होकर के जाता है कि परिवेष्टित होकर के जाता है। पूर्व पक्षियों ने कहा कि अपरिवेष्टित होकर के जाता है, सिद्धांती कह रहे हैं कि भूत सूक्ष्मयी ही संपरिस्वक्त एव रंघति का अर्थ है गच्छति, गच्छति यानी जाता है, क्या संपरिस्वक्त का अर्थ है परिवेष्टित होकर के, परिवेष्टित होकर के का अर्थ है आवृत्त होकर के, जैसे कहीं गठड़ी में सामान बांध लेते हैं कि नहीं, तो गठड़ी में कपड़े की एक गठड़ी बांध ली पोटली, तो उसमें सारा सामान आया तो उस सामान को कहा जाता है जिस कपड़े में आपने बांध दिया, उस कपड़े से परिवेष्टित हो गया पैकिंग, और क्या। तो संपरिस्वक्त का अर्थ है पैक होकर के जाता है, वो लिफाफा जैसा है ये, उसमें पैक करते हैं पत्र, वैसा पैक कर दिया। और तो भूत सूक्ष्मय संपरिस्वक्त तदंतर प्रतिपत्तो रंघति, कहा ये वेद व्यास जी को पूर्व पक्षी, एक ये जो सिद्धांति की प्रतिज्ञा हो गई ना कि देहांतर की प्राप्ति के लिए जब इस शरीर को छोड़ करके जीव जाता है तो भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के ही जाता है, ये जो सिद्धांति की प्रतिज्ञा है, इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए हेतु चाहिए। तो हेतु विषय पूर्व पक्षी का एक प्रश्न रहेगा वेद व्यास जी के प्रति, कस्मात हेतु, किस कारण से आप कह रहे हो कि भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के ही जाता है अपरिवेष्टित होकर के नहीं। तो कहा प्रश्न प्रतिवचनाभ्याम, तो श्वेत केतु के प्रति जो जयवली का प्रश्न है, प्रवाहण जयवली का, और प्रवाहण जयवली ने ही जो अपने द्वारा किए गए प्रश्न का श्वेत केतु के पिता को उत्तर दिया है, तो ये प्रवाहन जयवली का प्रश्नात्मिका श्रुति और श्वेत केतु के पिता के प्रति राजा प्रवाहन का ही जो इस प्रश्न का उत्तरात्मिका श्रुति है, इन श्रुतियों से ये निश्चित होता है जीवात्मा देहांतर की प्राप्ति के लिए भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित ही होकर के जाता है। इस प्रकार का मूल का अर्थ हम लोग पहले देख चुके हैं। भाष्कर भगवान इसी प्रकार का अर्थ इस प्रथम सूत्र का करते हैं। तो प्रथम सूत्र का अवतरण भाष्य है, एवं प्राप्ते पठति आचार्य तदंतर प्रतिपत्तो रंगति संपरिस्वक्त इति। तो एवं प्राप्ते का अर्थ है जाने वाला जीव भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित हुए बिना ही चला जाता है, इत्याकारक पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर। आचार्य ने भगवान वेद व्यास जी सूत्रकार इस सूत्र को पढ़ते हैं, इस सूत्र का पाठ करते हैं, सूत्र की रचना करते हैं। तदंतर प्रतिपत्तो रंगति संपरिसोक्त इति। इस सिद्धांति की प्रतिज्ञा बोधक सूत्रस्थ पदों का अर्थ करते हैं भाष्कर भगवान कि देहांतर प्रतिपत्तो, तदंतर प्रतिपत्तो का अर्थ कर दिया देहांतर प्रतिपत्तो। संपरिसोक्त के पास में भूत सूक्ष्म का अध्याय कर रहे हैं और वे भूत सूक्ष्म हैं देह के बीच, इसलिए भूत सूक्ष्मों का विशेषण है कि देह बीजयी ही भूत सूक्ष्मयी संपरिस्वक्त रंगति यानी गच्छति इति अवगंतव्यम्। रंगति का पर्यायवाचक शब्द है गच्छति। गच्छति का कर्ता है जीव, वर्तमान शरीर को छोड़ करके भावी शरीर को ग्रहण करने के लिए जाने वाला जीव, ये रंगति क्रियापद का कर्ता होगा और उसका विशेषण है देह बीजय भूत सूक्ष्म संपरिस्वक्त। संपरिस्वक्त शब्द का अर्थ है परिवेष्टित यानी युक्त, जैसे प्राण से युक्त जा रहा है, इंद्रियों से युक्त होकर के जा रहा है, ऐसे यहीं से भूत सूक्ष्मों को भी लेकर के जाता है साथ में, भूत सूक्ष्मों से युक्त ही जाता है क्योंकि वे भावी शरीर के बीज हैं और वो भावी शरीर का बीज सर्वत्र उपलब्ध नहीं होता। तो तदंतर प्रतिपत्तो रंगति, तो रंगति का अर्थ हुआ गच्छति इति अवगंतव्यम्। सूत्रस्थ अंतिम पद है इस प्रतिज्ञा के हेतु को बताने वाला, उसका अवतरण है एक प्रश्न के रूप में कुतः, ये पूर्व पक्षी का हेतु विषयक, हेतु की जिज्ञासा विषयक प्रश्न है कि कुतः ने कस्मात हेतु। वेद व्यास जी ने हेतु बताया प्रश्न निरूपणाभ्याम, इसका व्याख्यान है भाष्य में कि तथा ही प्रश्न व्यथ यथा पंचम्याम आहुतौ आपह पुरुष वचसो भवन्तीति। ये राजा प्रवाहन का श्वेत केतु के प्रति प्रश्न है, हे कुमार तुम व्यथ, ऐसा समझना, और कुमार ऐसा संबोधन कर रहे हैं उसके अभिमान को शांत करने के लिए। हे बालक क्या तुम जानते हो कि हुयमान जो आप शब्दित भूत सूक्ष्म है, यहाँ आप है भूत सूक्ष्म, और ये जो आप शब्दित भूत सूक्ष्म है पंचम्याम आहुतो हूतायाम ऐसा करना, इस भूत सूक्ष्म की पांचवी आहुति पंचम अग्नि में पड़ने पर पुरुष वचसो भवन्ति, यथा पुरुष वचसो भवन्ति। पुरुष वचसः का मतलब वचसः में वचस शब्द का अर्थ है अभिधान, और पुरुष है अभिधान जिनका, उन्हें कहा जाएगा पुरुष वचसः। पुरुष इस नाम वाली हो जाती है आप यानी भूत सूक्ष्म, अर्थात पुरुष है मनुष्य शरीर। तो जब पांचवी अग्नि में पंचम आहुति भूत सूक्ष्मों की पड़ती है तो भूत सूक्ष्म मनुष्य बन जाता है। मनुष्य बनेगा तभी उसका मनुष्य नाम होगा। पुरुष वचसो भवंती का अर्थ है मनुष्य इस नाम वाला होता है, उसका मनुष्य नाम होता है। तो भूत सूक्ष्म का मनुष्य नाम यथा भवती जिस प्रकार से होता है, वो प्रकार क्या तुम जानते हो, ये प्रश्न है। और ऐसे पांच प्रश्न हैं, ये चार, ये एक हुआ और चार है, कुल मिलकर के पांच प्रश्न है। लेकिन पांच प्रश्नों में से श्वेत केतु एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है, और पिता के पास जाता है वो सब मालूम ही है, तो निरूपण आता है यानी उत्तर। तो पिता भी जानते नहीं है पंचाग्नि विद्या, तो क्षत्रियों की अपनी परंपरागत विद्या है। श्वेत केतु ब्राह्मण है, उसके पिता के पास ये विद्या ही नहीं है, और पिता ने कह दिया था मैंने तुम्हें सब विद्या दे दी का मतलब मेरे पास जो विद्या है वो सब विद्या दे दी है, ये अर्थ था। लेकिन श्वेत केतु ने समझा संसार की सारी विद्याएं दी हैं, जो इनके पास नहीं वो भी थोड़ी होगी। सर्व शब्द का अर्थ संसार की सारी विद्याएं, और गौतम के बुद्धि में सर्व शब्द का अर्थ है मेरे पास जो विद्याएं हैं वो सब विद्याएं। और गौतम बिचारे निराभिमानी हैं, वे आ जाते हैं और वो तो आता नहीं है राजा के पास जिज्ञासु बन करके। इस प्रश्न का उत्तर राजा देता है, वो उत्तर भी बता रहे हैं कि व्यथ यथा इत्यादि प्रश्न हुआ, प्रश्न निरूपणाभ्याम में प्रश्न बता दिया। व्यथ यथा पंचम्याम आहुतो आपह पुरुष वचसो भवन्ति, इस प्रश्न वाक्य में जो आपह है उस आपह शब्द का अर्थ है भूत सूक्ष्म, और निरूपण है, निरूपण कहते हैं उत्तर को कि निरूपणंच प्रतिवचनम द्युपर्जन्य पृथ्वी पुरुष योषित्सु पंचसु अग्निसु श्रद्धा सोम वृष्टि अन्न रेतो रूपाः पंचाहुतिर दर्शयित्वा इति तु पंचम्याम आहुतो आपः पुरुष वचसो भवन्ति इति। ये उत्तर है, निरूपणम का अर्थ कर दिया, प्रतिवचनम, प्रतिवचनम का अर्थ होता है उत्तर। तो आहुति है तो अग्नि भी होनी चाहिए आहुति के लिए, तो पांच आहुनीय अग्नियों के तरह आहुनीय अग्नियां हैं दिवलोक, प्रथम अग्नि, पर्जन्य द्वितीय अग्नि है, पृथ्वी तृतीय अग्नि है, पुरुष चतुर्थ अग्नि है, योषित पंचम अग्नि है। और ये जो पांच अग्नियां हैं इनमें क्रमतः इन्हीं भूत सूक्ष्मों की आहुति पड़ती है, जिसे प्रश्न वाक्य में आपह कहा है उसी को द्युलोक नामक प्रथम आहवनीय अग्नि में आहुति के रूप में जब डालते हैं तो कहा गया श्रद्धा शब्द से। प्रश्न वाक्यस्थ आपह जो हुयमान द्रव्य हैं वह उत्तर वाक्य में श्रद्धा नामक प्रथम आहुति है। आ, तस्मिन् एतस्मिन् अग्नौ देवा श्रद्धां जुह्वति, एक वाक्य आता है। तो श्रद्धा इस वाक्य में वही भूत सूक्ष्मी है। तो पांच आहुतियों में आहुति द्रव्य हुयमान अलग अलग पांच नाम से हैं, लेकिन वो भूत सूक्ष्म के ही नाम समझना, वही भूत सूक्ष्म है। तो पंचसु अग्निसु श्रद्धा सोम वृष्टि अन्न रेतो रूपाहा, पंचाहुतीर दर्शयित्वा इति तु पंचम्याम आहुतो आपह पुरुषवचसो भवन्ति इति इति निरूपणम्, ये निरूपण है। तो इस प्रकार ये जो हैं प्रश्न और निरूपण, निरूपण करते समय उपसंहार में बता दिया उत्तर देते हुए कि इति पंचम्याम आहुतौ, जब योषित अग्नि में पांचवी आहुति पड़ती है तब यही आपह जो प्रश्न वाक्य में आप था, जिसको श्रद्धा सोम पर्जन्य आदि नामों से कहा गया, वही आप जो हैं पांचवी आहुति पढ़ने पर पुरुष इस नाम वाला हो जाता है, उसी का परिवर्तित स्वरूप मनुष्य शरीर बनता है भूत सूक्ष्म का ही। तो इसीलिए उसी भूत सूक्ष्म को जिसे शुरू में श्रद्धा कहा जा रहा था, सोम कहा जा रहा था, उसी को पांचवी आहुति का हवन होने पर कुछ समय बाद मनुष्य कहा जाता है, पुरुष कहा जाता है करता। यहाँ पुरुष शब्द मनुष्य मात्र के लिए है। तो पुरुष वचसो भवन्ति, ये प्रतिवचन है। तो इसमें इस प्रश्न वाक्य से तथा आपके उत्तर वाक्य से यह अवगत होता है कि जीव वर्तमान शरीर को छोड़ करके भावी शरीर को ग्रहण करने के लिए जब जा रहा है तो भावी शरीर का बीज भूत जो भूत सूक्ष्म है उसे उससे युक्त होकर के जाता है, उससे संपरिस्वक्त होकर के यानी युक्त होकर के जाता है। जिस भूत सूक्ष्म को लेकर के जा रहा है वही भूत सूक्ष्म यदि इष्टापूर्त कर्मकारी है जाने वाला जीव, तो द्यूलोक में वो सोम राजा शब्दित इंद्रादि देवताओं के रूप में परिणत होता है। यह मनुष्य शरीर मनुष्य में आकर के माता पिताओं के माध्यम से वो मनुष्य रूप में परिणत होता है। तो द्यूलोक में वही इंद्रादि देवताओं के रूप में परिणत होता है, वही इंद्रादि शरीर बन जाता है। इसलिए भावी शरीर तो है, इष्टापूर्तादि कर्मकारी का भावी शरीर है देवता शरीर। तो देवता सोम शब्द का अर्थ है देवता शरीर। जैसे यहाँ से श्रद्धा की प्रथम आहुति पड़ी तो वहाँ उसी श्रद्धा ने यानि भूत सूक्ष्म ने सोम का रूप धारण कर लिया। सोम का रूप धारण कर लिया का अर्थ है देवता से बन गया। तो उस देवता शरीर का इस प्रकार वो बन गया बीज। तो इस प्रश्न तथा प्रतिवचन से ये ज्ञापित होता है, नहीं तो पांचवी आहुति नहीं बनेगी, वो सब आगे आएगा। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। पश्यति जिघ्रति इति वाक्य शेषात, यहाँ तक की टीका पहले हो गई है। वो पूर्व पक्ष के स एता तेजो मात्रा समभ्याददान इत्यादि का परामर्श इत्यादि वाक्यस्थ तेजो मात्रा शब्द का अर्थ इंद्रिय है, ये बताने वाला वाक्य था। अब प्रश्न निरूपणाभ्याम ये जो हेतु वाक्य है, इस हेतु वाक्यस्थ पांचवी आहुति का वर्णन कर रहे हैं। आपह पंचसु अग्निसु हुताः पंचम्याम आहुतौ हुतायाम यथा पुरुष शब्द वाच्याः पुरुषात्मना परिणमन्ते तथा किं त्वं व्यत्थ इति श्वेतकेतुं प्रति राज्ञः प्रवाहनस्य प्रश्न। ये जो व्यत्थ यथा पंचम्याम आहुतौ आपह पुरुष वचसो भवन्ति इति ये प्रश्न है। इसका अर्थ टीकाकार ने किया कि राजा प्रवाहन ने श्वेत केतु को ये प्रश्न किया कि हे श्वेत केतु कुमार, क्या तुम जानते हो कि पांच आहुतियों अग्नियों में हूत क्रमतः श्रद्धादि नाम से जो आप हैं यानी भूत सूक्ष्म है, पांचवी आहुति इस आपकी पढ़ने पर यथा पुरुष शब्दवाच्या पुरुषात्मना परिणमन्ते, पुरुष वचस भवन्ति का अर्थ पुरुषात्मना परिणमन्ते, तथा किं त्वं व्यत्थ वो प्रकार क्या तुम जानते हो, ये प्रश्न है राजा का। आगे अब निरूपण का अर्थ कर रहे हैं। तस्य च उत्तर अज्ञाने, तो तस्य च उत्तर अज्ञाने में तस्य शब्द का अर्थ है श्वेत केतु। तो श्वेत केतु को तो उत्तर ज्ञात नहीं है, तो तस्य च उत्तर अज्ञाने, तो उत्तर जानता नहीं तो कहीं वही जिज्ञासा करता, जैसे बालाकी को मालूम नहीं था तो जिज्ञासा कर दी ना पर पूर्ण ब्रह्म विषय का। जैसे जैसे अजातशत्रु ने कहा कि ये तो परिच्छिन्न ब्रह्म ही है, पूर्ण ब्रह्म नहीं है, तो पर ब्रह्म की जिज्ञासा की। ऐसे श्वेत की तो स्वयं ही जिज्ञासा करता, लेकिन अभिमान ने वो जिज्ञासा करने नहीं दी, अपितु गुरु पर क्रोध उत्पन्न करा दिया, क्योंकि गया था। भगवान कह रहे हैं ना कि काम जो है दुख का ही हेतु होता है, तो ये गया तो था कि राजा के सभा में जाकर के थोड़ा अपना धाक जमा दे, अपनी विद्वत्ता को प्रकट कर दे, इस इच्छा से प्रेरित होकर के गया, और वहां पर सोचा कि मैं जाऊंगा अपनी विद्वत्ता को प्रकट करूंगा तो राजा के यहाँ बड़ा सम्मान मिलेगा, आदर होगा, लेकिन वो सब न हो करके अपमानित ही होना पड़ा, शून्य नंबर मिल गए, पांच प्रश्नों में से एक प्रश्न का भी उत्तर नहीं दे पाया तो क्या मिलेगा, शून्य ही, बिल्कुल ही सम्मान तो मिला नहीं, अनादर का ही हंसी का ही पात्र होना पड़ा। और ये इच्छा किसी चीज की थी वो पूर्ण नहीं हुई, और देखते हैं राजा पर क्रोध तो किया नहीं जा सकता, तो जो अपने हैं फिर उन्हीं पर क्रोध, तो एष काम एष क्रोध, काम एष क्रोध एष, तो क्रोध एष का ये उदाहरण है। काम ही जो प्रतिबद्ध होता है, सम्मान की इच्छा थी वो पूरी नहीं हो पाई तो क्रोध आ गया, और क्रोध आ गया तो क्या हो गया कि पिता के पास गया लेकिन पिता तो तस्य च उत्तर अज्ञाने सति तत् पितरम प्रति, बीच वाला तो वो सब वही कथा में है इसलिए टीकाकार ने लिखा नहीं है। तत् पितरम प्रति राजा वाच, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पिता आ गए राजा के पास और राजा ने कहा पिता को, जिज्ञासु पिता को, पिता तो जिज्ञासु है ना, इसलिए शास्त्र कहता है कि जिज्ञासु की जिज्ञासा को विद्वान पूरा करें, टाले ना, उस बच्चे को ले जाओ यहां से। असो वाव लोको गौतमाग्नि, असो वाव लोको गौतमाग्नि, हे गौतम, ये श्वेत केतु के पिता को राजा का संबोधन है। हे गौतम असौ वावलोक अग्नि, असौ लोक है द्यूलोक स्वर्गलोक, वह प्रथम आह्वनीय अग्नि है और तत्र श्रद्धाख्या आपह आहुति, और श्रद्धा नामक भूत सूक्ष्म आप यानी भूत सूक्ष्म उसका नाम है प्रथम आह्वनीय अग्नि में हुयमान जो आप हैं भूत सूक्ष्म है उसका नाम है श्रद्धा, इसलिए कहते हैं श्रद्धाख्या आपह आहुति। और द्वितीय अग्नि है परजन्य अग्नि, उसमें वही भूत सूक्ष्म प्रथम अग्नि में भूत होने के बाद जिस रूप से परिणत हुआ वो हुआ देव शरीर जिसे सोम कहा जाता है, और वही हो जाएगा द्वितीय अग्नि में हुयमान द्रव्य, भूत सूक्ष्म का ही वो रूप है। लेकिन कैसा, सीधा सीधा देवता को ही उठा करके पर्जन्य अग्नि में नहीं डाला जाता, वो स्वयं ही गल जाता है। इसलिए कहते हैं कि पर्जन्य अग्नौ सोम रूपा इह खलु अग्निहोत्रे श्रद्धया हुता तद्यादि रूपा आपो यजमान संलग्ना स्वर्गम लोकम प्राप्य सोमाख्यादि सोमाख्य दिव्य देहात्मना स्थिता कर्मान्ते द्रुता पर्जन्ये हुयन्ते। तो सोम की आहुति पर्जन्य अग्नि में पड़ती है, और ये जो पर्जन्य अग्नि में हुयमान द्रव्य है सोम यानी देवता, वो यहाँ से जाने वाला जो भूत सूक्ष्म है वही है, इसलिए उसको कह रहे हैं कि पर्जन्याग्नो सोम रूपा इह खलु अग्निहोत्रे श्रद्धया। पर्जन्य अग्नि में सोम रूप आपकी आहुति पड़ती है, ये समझना। वो सोम रूप आप कैसे बनी तो उसका पूर्व इतिहास बताया जा रहा है कि इह खलु अग्निहोत्रे श्रद्धया हुता, वैदिक आचार विचार संपन्न जो त्रैवर्णिक हैं उनके यहाँ नित्य अग्निहोत्र होता है अग्न्याधान पूर्वक, तो उस नित्य अग्निहोत्र में प्रातः और सायं आहुति दी जाती है, और उस आहुति में प्रयुक्त जो द्रव्य हैं उन सब को सब के सब स्थूल भूतों के ही परिणाम विशेष हैं, चाहे दधि हो दूध हो और बाकी जो द्रव्य हो सोम रस हो आदि आदि जो भी हैं, तो जितने भी यज्ञ होते हैं उसमें जिस द्रव्य की आहुति डाली जाती है वह स्थूल भूतों का ही एक कार्य विशेष है ना, चाहे वो तिल ले लो जौ ले लो दही लो दूध लो पुरोडाष्ट लो जो भी है वो है स्थूल भूत, उनको यहाँ पर आप शब्द से लेना है। और वो कहते हैं यह खलु श्रद्धया होता, और यहाँ पर जो इष्टापूर्त कर्म करने वाले लोग हैं बड़ी श्रद्धा से जिस यज्ञ में जिस देवता के लिए जो हवि बताया है उसी हवि का निर्माण करके हवन करते हैं, तो श्रद्धा के साथ करते हैं। तो श्रद्धया होता दध्यादि रूपा आपो यजमान संलग्ना स्वर्गम लोकम प्राप्य, तो वो जो है आह्वनीय अग्नि में यहाँ पृथ्वीलोक के आह्वनीय अग्नि में आह्वनीय कुंड में जो डाला हुआ आहुति द्रव्य है, तो आँख से देखेंगे तो अग्नि जला करके उसका भस्म कर देता है, राग दिखती आँख से, लेकिन उसका जो सूक्ष्म अंश है वह यजमान से चिपकता है, वो यजमान के शरीर में नहीं चिपकेगा, उठा करके लगाएंगे तो राख लगेगी, वो तो अलग बात है, जो अंतिम में त्रयायुखम करते हैं वो तो वो अलग बात, लेकिन उनका जो सूक्ष्म रूप है वो सूक्ष्म रूप ये हो जाता है, बुद्धि में संलग्न होता है, अपूर्व बन जाता है, और वो जो अपूर्व रूप है वो यजमान के साथ ही रहता है, जिसको कहा जाता है ना अविद्या कर्म, वो कर्म का एक अंश अपूर्व है और अपूर्व के कई एक प्रकार होते हैं, उसमें से एक केवल आहुति द्रव्य का ही अपूर्वात्मक अंश है जिन्हें भूत सूक्ष्म कहा जा रहा है, उससे खाली भावी शरीर मात्र बनेगा और बाकी जो भोग्य पदार्थ उपस्थित होंगे अपूर्व के माध्यम से वो अलग अपूर्व, भावी शरीर का ही बीज रूप एक अपूर्व है, इसका रूप भूत सूक्ष्मों का सूक्ष्म का उसे कहा जा रहा है यजमान संलग्ना, आप का ही विशेषण है, यजमान संलग्न जो भूत सूक्ष्म है वह स्वर्गम लोकम प्राप्य, जब यजमान यजमान शरीर को छोड़ करके चला जाता है तो यजमान से संलग्न जो ये भूत सूक्ष्म है, वेद व्यास जी जिसे संपरिस्वक्त होकर के यजमान जाता है करके कह रहा है, वो भूत सूक्ष्म स्वर्गम लोकम प्राप्य सोमाख्य दिव्य देहात्मना स्थिता, ये आप का ही विशेषण है, यजमान के साथ चला गया वहां और सोम नामक जो दिव्य शरीर है स्वर्गीय शरीर है देवता का, उस शरीर के रूप में स्थित हुआ यजमान से संलग्न भूत सूक्ष्म, यानी जिससे परिवेष्टित होकर के यजमान गया है, उस भूत सूक्ष्म को कहा जाएगा यजमान संलग्न आपह, वो देह बन गया वहां पर, देवता देह बन गया, और वो देवता देह कब तक रहेगा, कहते कर्मांते, जब तक स्वर्ग में निवास का हेतुभूत कर्म प्रारब्ध कर्म वहां का विद्यमान है, भोग करके उसका क्षय नहीं होता तब तक वह स्वर्ग में रहता है, वैसा ही भूत सूक्ष्म देवता शरीर का रूप धारण करके रहता है, और जैसे ही सूचना मिलती है कि आपका प्रारब्ध समाप्त हुआ, तो जैसे किसी किसी को अत्यंत प्रिय व्यक्ति के निधन का समाचार मिल जाए तो अत्यंत कष्ट होता है, तुरंत कई लोग हार्ट फेल होकर के मर जाते हैं, बहुत दुखद समाचार मिल जाए तो, ऐसा होता है कि नहीं, अभी तक स्वर्ग में सालों तक रहे हजारों साल तक, लेकिन वो हजारों साल कैसे बीत गए क्षण के तरह पता ही नहीं चला, और अब पता चला कि वो सब आपका पुण्य समाप्त हुआ आपको जाना है, तो तुरंत पानी पानी हो जाता है उनका शरीर, पानी बन जाता है, और फिर वो पानी कहाँ जाएगा, वही देवताओं के शरीर पिघल करके पर्जन्य में आ जाता है, और फिर वही बारिश बन करके पृथ्वी पर गिरते हैं। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि सोमाख्य दिव्य देहात्मना स्थिता कर्मांते, जो वहाँ का निमित्त रहने का निमित्तभूत कर्म है वह समाप्त हुआ भोग करके, तो द्रुता पानी पानी हो जाते, गल जाता है, ठंडी के दिनों में भी कई बार पसीना आ जाता है कि नहीं, ऐसे वहाँ इतना वो पानी गर्मी हो जाती, फिर उनको ये समाचार सुन करके कि शरीर अलग से कुछ बचता ही नहीं, इसलिए वहाँ पर श्मशान भूमि नहीं है कहते हैं, अंतिम संस्कार वहाँ नहीं होता, अंतिम संस्कार जिसका करना है वो बचता ही नहीं है, यहाँ तो मुर्दा से बचता है थोड़ा सा, कर्मांते द्रुता पर्जन्य हुयन्ते, वो पर्जन्य रूप अग्नि में वो द्रुत हुई जो आप है सोम नामक उसकी आहुति पड़ी, ये द्वितीय अग्नि हुई, द्वितीय अग्नि। और ततो यानी पर्जन्य से फिर वृष्टि रूपाहा, ये भी आपह का विशेषण है, तो पर्जन्य अग्नि में जाकर के वृष्टि का रूप धारण कर लेती है, यही आप यानी भूत सूक्ष्म। फिर पृथ्वी रूपी तृतीय अग्नि में अन्न रूपाहा, तो पृथ्वी में वो वृष्टि रूप से गिरा और फिर पृथ्वी रूपी अग्नि में चतुर आकर के तृतीय अग्नि में आकर के अन्न बना, और अन्न रूपाहा चतुर्थ अग्नि जो पुरुष अग्नि है उसमें उसका भोजन रूपी यज्ञ आहुति पड़ती है भोजन के माध्यम से, और फिर वहाँ सप्तम धातु के रूप में परिणत हो जाता है, और वहाँ से फिर चतुर्थ अग्नि से पंचम अग्नि में उसका हवन होता है, और योषिति हुता आपह पुरुष शब्दवाच्या, और माता के गर्भ में आकर के फिर मनुष्य का रूप धारण कर लेता है, जो स्वर्ग में देवता बन गया था भूत सूक्ष्म, पर्जन्य में बन गया था जल रूप वृष्टि रूप, पृथ्वी में अन्न रूप बना था, और पुरुष में सप्तम धातु रूप बना था, वही माता के गर्भ में आ करके बन जाता है मनुष्य शरीर। तो पुरुष शब्द वाच्या, ये सब आपह का ही विशेषण है, जल ही यानी भूत सूक्ष्म ऐसा ऐसा बनता जा रहा है। तो पुरुष शब्द वाच्या पुमात्मका भवंती इति निरूपणम कृतम, राजा प्रवाहन ने ही श्वेत केतु के पिता की जिज्ञासा को शांत करने के लिए ये उत्तर दिया, वो प्रकार बताया कैसे भूत सूक्ष्म मनुष्य बन जाता है पांचवी आहुति उसकी पढ़ने पर। अब ये उपसंहार वाक्य है भाष्य में, तस्मात् अद्भिः परिवेष्टितो जीवो रंघति यानि व्रजति इति गम्यते। तस्मात् यानि प्रश्न और प्रतिवचन से अवगत जो अर्थ है, इससे निश्चित होता है कि जीव भावी देह के बीज भूत जो भूत सूक्ष्म है जिसे आप कहा जा रहा है, अद्भिः यानि भूत सूक्ष्मी परिवेष्टित रंगति यानि व्रजति, देहांतर की प्राप्ति के लिए जाता है, भावी देह के जो बीज हैं उनको यहीं से लेकर के जाता है। अब भाष्य में जो एक शंका है ननु अन्या इत्यादि वाक्य से बताई जा रही है, उस शंका वाक्य का अवतरण है टीका में, ननु एतद् देहं त्यक्त्वा अद्भिः सह गतस्य पश्चात् देहांतर प्राप्ति इति अयुक्तम्, यथा तृण जलायुका तृणांतरम गृहीत्वा पूर्व तृणम त्यजति तथा जीवो देहांतरम गृहीत्वा पूर्व देहम त्यजति इति श्रुति विरोधात इति शंकते ननु अन्येति। कहते हैं वेदव्यास जी ने बताया पंचाग्नि विद्या के प्रश्न और उत्तरात्मक वाक्यों को आधार बना करके जो बात इस सूत्र में बताई जा रही है, उससे तो ऐसा लग रहा है कि पहले वर्तमान शरीर को जीव छोड़ता है और फिर भावी शरीर को ग्रहण करता है, ये शरीर पहले छोड़ा और भावी शरीर के बीज को साथ में ले गया स्वर्गलोक में, और वहां जाकर के इंद्रादि शरीर को धारण कर लिया, ऐसा यहां पर प्रतीत हो रहा है। पंचाग्नि विद्या ही बता रही है ऐसा कह रहे हो, लेकिन ये श्रुति विरुद्ध अर्थ प्रतीत हो रहा है। बृहदारण्यक श्रुति में शारीरक ब्राह्मण में संसार के प्रकरण में तृण जलायुका के उदाहरण से ये बताया है कि इस शरीर को जीवात्मा तभी छोड़ती है जब पहले भावी शरीर को यही ग्रहण करती है। जैसे तृण जलायु होता है, जलायु का एक कीट तृण पर चलने वाला लंबा कीड़ा, वह एक तृण के अग्रभाग में आकर के जब दूसरे तृण पर जाना चाहता है तो पहले अपने शरीर के अग्रभाग को आगे वाले तृण में रखता है और ठीक से पकड़ता है, और जब अंदर से आश्वस्त हो जाता है कि जहाँ हमको आगे वाले आश्रय में जाना है, आगे वाले तृण पर, वहाँ हमने अच्छी तरह से पकड़ बना ली है, तभी पीछे वाला जो हिस्सा है अपने शरीर का दूसरे तृण पहले वाले तृण पर रखा हुआ उसे समेट लेता है और फिर पूर्ण रूप से आगे वाले तृण के आश्रित हो जाता है। पहले तृण को पकड़ा है भावी दूसरे, ये उदाहरण है। इस उदाहरण से श्रुति ये कहती है कि वर्तमान में प्राप्त जो शरीर है जीवात्मा को, उसे जीवात्मा तभी छोड़ती है जब भावी शरीर को पहले पकड़ती है। तो बृहदारण्यक श्रुति तो बता रही है पहले भावी शरीर का ग्रहण और फिर वर्तमान देह का त्याग, और आप कह रहे हैं वर्तमान शरीर को छोड़ करके जाता है, भावी शरीर के बीजों को अपने साथ में लेकर के जाता है और फिर भावी शरीर धारण करता है, तो बिल्कुल अलग अलग अर्थ वर्णन हुआ ना। एक श्रुति कह रही है कि पहले भावी शरीर पकड़ता है फिर वर्तमान शरीर को छोड़ता है, और यहाँ वर्णन हो रहा है पंचाग्नि विद्या को आधार बना करके कि पहले वर्तमान शरीर छोड़ता है फिर भावी शरीर को ग्रहण करता है, तो ये श्रुति विरुद्ध बात लग रही है। इस प्रकार की शंका यहाँ पर ननु इत्यादि से की जा रही है। ये टीका में टीकाकार ने कहा अवतरण में कि ननु एतद्देहं त्यक्त्वा अद्भिसगतस्य पश्चाद्यहांतर प्राप्ति, ये वर्णन आपने यहाँ पर किया, तदंतर प्रतिपत्तो रंगति संपरिस्वक्त, इन शब्दों की व्याख्या करते हुए पंचाग्नि विद्या को आधार बना करके ये बताया गया कि वर्तमान शरीर को छोड़ करके भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के जाने वाला जो जीव है बाद में भावी शरीर को ग्रहण करता है, पश्चात देहांतर प्राप्ति। ये जो आप वर्णन कर रहे हैं इति अयुक्तम, इस प्रकार का वर्णन आपका अनुचित है, श्रुति विरुद्ध है। कहा कैसे अनुचित है, तो कहते यथा, क्योंकि श्रुति ने कहा कि यथा तृण जलायुका तृणांतरम गृहीत्वा पूर्व तृणम त्यजति तथा जीवो देहांतरम गृहीत्वा पूर्व देहम त्यजति इति श्रुति विरोधात्। कहते जैसे तृण जलायुका आगे वाले तृण को पकड़ करके पीछे वाले तृण को बाद में छोड़ता है, ये उदाहरण है। इस उदाहरण से ये बताया जाता है जीव भी भावी शरीर को पहले ग्रहण करता है देहांतरम गृहीत्वा, फिर पूर्व देहम त्यजत यानी वर्तमान शरीर को फिर छोड़ेगा, पहले भावी शरीर को पकड़ेगा इति, ऐसा बताने वाली जो श्रुति है बृहदारण्यक श्रुति उसका विरोध होने से ये कथन अनुचित है कि पूर्व शरीर छोड़ता है और भावी शरीर के बीजों को साथ में लेकर के जाता है और फिर भावी शरीर को पकड़ता है, ये कहना अनुचित है। इस प्रकार की शंका ननु अन्या श्रुतिर इत्यादि से की जा रही है। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।